Audio honen bidez, INTEFek eskaintzen dituen baliabideen ikerketa tekniko, zientifiko eta didaktikoa egingo dut. Nik aurrezkuntzako fotografia sekuentos izenburua duen baliabidea aukeratu eta aztertu dut. Aurrezkuntzan ez dago euskarazko baliabiderik INTEFen, hori dela eta gaztelaniazkoa hautatu behar izan dut. Oztopo hori kenduta oso baliabide erabilgarria iruditu zait. Irizpide tekniko eta zientifikoei dagokienez, adierazle gehienak betetzen ditu. Egokitasunaren atalean ikasle mota bakoitzari egokitzeko moduko edukiak eta jarduerak planteatzen dituela iruditzen zait, eta iturri fitxategia argi agertzen da. Elkarrera egiteari dagokionez oso intuitiboa da eta navigazio egitura bistakoa da, baina ezin da materialarekin elkarreragin. Informazioa jaso besterik ezin da egin. Teknikoki ere baldintza egokiak eskaintzen ditu. Ondo funtzionatzen du eta formatu estandarretara esportatzeko aukera ematen du. Formatua, estiloa, garbia eta uniformea da. Informazioa oso ondo sailkatua dago eta erreza da atal batetik bestera pasatzea. Irudiak, audioak eta bideoak kalitatezkoak dira eta irisgarritasunaren irizpideak betetzen dituela esan daiteke. Estekek oso ondo funtzionatzen dute eta testu idatziak erraz irakurtzeko modukoak dira. Lizentziak eta egile eskubideak argi eta garbi adierazita daude, eta komunikazio inklusiboa neurri zabal batean betetzen duela esango nuke. Irizpide didaktikoei erreparatuzkero hainbat gauza aipaditzaket. Baliabidearen azala iradokitzailea iruditu zait, bertan errekurtsoaren helburua eta azken produktua argi zehazten dira. Metodologia aktiboa eta esperientzia ikaskuntzan oinarritutakoa da. Eta koherentzia handia dago teoria eta praktikaren artean. Era berean, edukiak eta jarduerak bat datoz helburu didaktikoekin. Jarduerak era progresiboan planteatuta daude, lortu beharreko azken emaitzara begira. Hau da, bukaeran ikasle bakoitzak bere ipuina idatziko du. Banakako zein taldeko zereginak tartekatzen dira, eta zeregin guztiek jarraibide argiak eta zuzenak dituzte. Ebaluazio irizpideak ere ondo txertatuta daude. Eta garrantzitsuena dena, baliabide honek ikasleen ikaskuntza esanguratsua sustatzen du, haien ezagutza eta esperientzietatik abiatu eta garatzen delako. Azkenik, gida didaktikoa argia eta zehatza da, eta oso lagungarria proiektua praktikan jartzeko ordua. Orokorrean beraz, kalitate handiko baliabidea iruditu zait. Hori bai, aurrezkuntza espezialitaterako apur bat mugatua da, bi proiektu bakarrik agertzen direlako. Eta azpimarratzekoa da, euskararen presentziarik ez dagoela. Beraz, ea noizko kalitate handiko baliabide horiek euskaraz.